diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 5 lipca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za tydzień druga tura wyborów prezydenckich. Kandydaci od rana zabiegają o głosy w terenie. Ponad 230 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. W Sopocie wieczorem zostanie odsłonięty pomnik profesora Władysława Bartoszewskiego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski proponuje obiegającemu się o reelekcję Andrzejowi Dudzie debatę przed drugą turą wyborów, która miałaby się odbyć się w poniedziałek wieczorem w Lesznie. Rafał Trzaskowski tłumaczył podczas konferencji prasowej w Częstochowie, że spotkanie ma mieć jak najbardziej pluralistyczny charakter, bo do zadawania pytań kandydatom na prezydenta zaproszono kilkanaście redakcji. Jestem gotów do tej zupełnie nowej formuły, areny prezydenckiej. No chyba trudno wyobrazić sobie bardziej otwartą formułę, w której stałby pan prezydent Andrzej Duda i ja i gdzie mielibyśmy kilkanaście redakcji, bo tyle zaprosiliśmy na poniedziałek do Leszna. I każda z tych redakcji będzie mogła zadać po dwa pytania. Trudno wyobrazić sobie bardziej sprawiedliwą formułę, dlatego że tam będą reprezentowane redakcje, zaproszone zostały redakcje od lewa do prawa. Jutro swoją debatę prezydencką organizuje Telewizja Polska w Końskich. Sztab Andrzeja Dudy potwierdził jego gotowość do udziału w tej dyskusji. W tej debacie nie zamierza brać udziału z kolei Rafał Trzaskowski, który tłumaczy to brakiem zaufania do telewizji publicznej i tym, że w jego ocenie Andrzej Duda znałby pytania jeszcze przed dyskusją. Zostajemy przy kampanii wyborczej. Prezydent w Nowej Dębie bierze udział w przysiędze wojskowej 59 ochotników 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kilkadziesiąt minut temu zakończyło się przemówienie Andrzeja Dudy. Dziś, nosząc wojskowe mundury, nie jesteście tylko wolontariuszami. Jesteście przedstawicielami Rzeczypospolitej. Jesteście polskimi żołnierzami, a więc reprezentujecie państwo polskie. Z całego serca wam za tą reprezentację, tak niezwykle godną, tak wspaniałą, dziękuję. W uroczystości bierze też udział szef MON-u Mariusz Błaszczak. W kampanii prezydenta włączy się dziś premier. Mateusz Morawiecki odwiedzi miejscowości Bytów, Chojnice, Czarne, Szczecinek, Koszalin i Sławno. Ostatniej doby wykonano ponad 19 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Potwierdziło one 231 nowych zakażeń, przekazało Ministerstwo Zdrowia. Od początku epidemii wykryto COVID-19 u prawie 36 tysięcy osób. Ponad 1500 osób zmarło. Liczba wyleczonych zbliża się do 24 tysięcy. Teraz bulwersująca informacja z nadmorza. Wandale zniszczyli wieżę ratowników w Gąskach w gminie Mielno w województwie zachodniopomorskim. Ratownicy stracili miejsce, skąd obserwowali plażę. Wcześniej w innej nadmorskiej miejscowości ich okradziono. To skandaliczne przypadki, mówi tamtejszy szef ratowników Leszek Pytel. Sprzęt, który służy do ratowania życia, jest nienaruszalny. Może po prostu w pewnym momencie go zabraknąć. Wszędzie w normalnych krajach, jeżeli wystawia się na przykład koło ratunkowe, to koło nie zniknie. Ono przez cały sezon będzie w tym samym miejscu, bo wiadomo, że kiedyś może komuś uratować życie. A u nas spotykamy się z dewastacją, zniszczeniem sprzętu ratowniczego. Mam wielką prośbę do ludzi o nie kradzieże, o nie niszczenie sprzętu ratowniczego. Kiedyś w krytycznym momencie może zabraknąć po prostu tego sprzętu. Sprawy zniszczeń i kradzieży bada policja. Wieczorem w Sopocie zostanie odsłonięty pomnik Władysława Bartoszewskiego, historyka, dyplomaty, uczestnika Powstania Warszawskiego. Zmarły w 2015 roku profesor Bartoszewski był orędownikiem dialogu polsko-niemieckiego i polsko-żydowskiego. W swojej pracy naukowej m.in. dbał o zachowanie pamięci o polskim państwie podziemnym oraz o zbrodniach totalitaryzmów nazistowskiego i komunistycznego. Jak mówił, siłę do pracy czerpał od bliźnich. Mnie niesłychanie dużo w życiu dawano. Dawano mi za darmo. Dawano mi niesłychanie dużo. I gdyby mi tak dużo nie dawano, to nie byłoby może we mnie i pomysłu na dawanie czegoś w tym stopniu, w jakim mi się to niekiedy udawało razem z innymi robić. W uroczystości odsłonięcia pomnika Władysława Bartoszewskiego swój udział potwierdzili m.in. byli prezydenci Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski oraz marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Profesor Bartoszewski był laureatem wielu wyróżnień, otrzymał m.in. tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, został uhonorowany Orderem Orła Białego. Jego dewiza życiowa brzmiała: warto być przyzwoitym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna i ciepła w większości kraju, więcej chmur tylko na Pomorzu i Zachodzie i tam możliwy przelotny deszcz, najchłodniej w Koszalinie 21 stopni, a najcieplej w Opolu 29. Jutro więcej chmur i od 19 stopni nad morzem do 28 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Blondynka w Trójce. Mówi Beata Pawlikowska i zapraszam na drugą godzinę programu. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Robbie Williams i Lily Allen, a teraz jedna z moich ulubionych piosenek o miłości. To będzie piosenka o tym, że człowiek potrzebuje miłości tak jak sekunda potrzebuje godziny, tak jak kropla potrzebuje deszczu, tak jak zamek potrzebuje wieży i tak jak ogród potrzebuje kwiatu. Paul McCartney. Don't go jumping waterfalls. Please keep to the lake. People who jump waterfalls sometimes can make mistakes. And I need love, yeah, I need love, like a second needs an hour, like a raindrop needs a shower. Of the day, and it wouldn't be the same you ever should decide to go away. Pewnego dnia, i był to jeden z najpiękniejszych dni mojego życia, płynęłam statkiem po Amazonce. Był cudowny, gorący, tropikalny dzień, popołudnie. Stałam oparta o barierkę i patrzyłam na dżunglę. A statek, właściwie nie statek, tylko taki niewielki, biały stateczek, płynął sobie bez pośpiechu po rzece. I byłam wtedy w podróży od kilku tygodni. I nagle, stojąc przy tej barierce, uświadomiłam sobie, że jestem szczęśliwa. Takim najprostszym i najpiękniejszym szczęściem, kiedy czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno być i czujesz, że życie dobrze cię prowadzi i czujesz wdzięczność za wszystko, co masz. I wtedy uświadomiłam sobie też jeszcze jedną rzecz. I chyba po raz pierwszy w życiu wtedy poczułam się naprawdę wolna. Wolna emocjonalnie, czyli nie toczyłam wewnątrz żadnej walki ze sobą ani z drugim człowiekiem, dlatego że wcześniej wszystkie moje związki wyglądały inaczej i ja zawsze byłam czymś zmartwiona i ciągle rozmyślałam o tym, co on zrobił, albo jak się zachował, albo czy mnie wciąż kocha i przez cały czas biłam się z myślami i to, co wydawało mi się szczęściem wtedy, zawsze było połączone z cierpieniem i takim poczuciem, że to nie jest tak, jak powinno być i wcale nie jestem szczęśliwa w miejscu, w którym się znalazłam i w życiu, i w miłości. Aż właśnie do tamtego dnia, kiedy płynęłam statkiem po Amazonce i nagle uświadomiłam sobie, że jestem spokojna i kocham to, co mam po raz pierwszy w życiu. I nazywam to, i wtedy to nazwałam i do dzisiaj tak to nazywam, wolnością serca. I to oznacza, że jestem wolna od nadmiernego przywiązania do planów, do obietnic, do słów, do innych ludzi. Albo mówiąc inaczej, jestem wolna od uzależnienia emocjonalnego od innych ludzi. I to oznacza, że po prostu przestałam się nadmiernie przejmować tym, co robią i mówią. Czyli koncentruję się na tym, żeby robić to, co uważam za ważne i na tym, żeby mieć ze sobą dobry kontakt i szczęśliwy związek, dlatego że to daje mi właśnie tę emocjonalną wolność, w której czuję się wolna, silna, spokojna, samodzielna, odpowiedzialna za moje własne szczęście. I nie czekam już, aż ktoś zrobi to za mnie i dla mnie, dlatego że wiem, że to jest moje życie i to ja muszę się nim zaopiekować. Najlepiej jak potrafię. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Blondynka w Trójce. Zaprasza Beata Pawlikowska. Otwieram teraz drugą siłownię umysłową i gdybyśmy byli w kuchni, to powiedziałabym, że mam teraz dla Państwa wyjątkowy przysmak. Myślę, że można powiedzieć, że to jest lipcowy tort, tyle że to jest tort muzyczny, dlatego że tak pomyślałam, że składa się z bardzo wielu smaków i wielu warstw. W każdym razie, przeniesiemy się teraz do Nowego Jorku, do teatru na Broadwayu, gdzie w 1998 roku odbył się niezwykły koncert. Na scenie stanęło wtedy 6 niezwykłych kobiet i wszystkie te kobiety na pewno Państwo znają, ale najprawdopodobniej nie słyszeli Państwo ich razem w jednej piosence, dlatego że to są wielkie, wielkie, słynne gwiazdy i zwykle śpiewają osobno, ale nie w tej piosence, której posłuchamy za chwilę. I proszę o rozpoznanie co najmniej 2 głosów z tych 6, które za chwilę usłyszymy. beata.pawlikowska@polskieradio.pl Another day. Cohen. Aretha Franklin, Celine Dion, Shania Twain, Gloria Estefan, Mariah Carey i Carole King na jednej scenie. To był koncert charytatywny, później wydany na płycie Divas Live. Nowy Jork, 1998 rok. I pomyślałam sobie, ten 98 rok to był rok, kiedy dokładnie teraz w lipcu i w sierpniu spędziłam 2 miesiące w dżungli w Ameryce Południowej na rzece Orinoco w Wenezueli. Pamiętam, że była pora deszczowa i przez 2 miesiące prawie przez cały czas lał deszcz, ale właśnie stamtąd nadawałam pierwsze w Polsce relacje z dżungli do radia, więc to był piękny rok. I zwycięzcy drugiej siłowni umysłowej, przypomnę, że prosiłam o rozpoznanie co najmniej 2 głosów w tym nagraniu i najszybsze poprawne odpowiedzi dostałam od pani Joanny, pani Barbary i pana Artura. Gratuluję i wysyłam do państwa w prezencie książki. I skoro jesteśmy przy niezwykłych głosach, to jest jeden z najpiękniejszych głosów świata. Nat King Cole. And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new. And each kiss an inspiration, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside the garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale, a paradise where roses bloom, though I dream in vain. In my heart, it will remain my stardust melody, the memory of love's refrain. Śpiewał Nat King Cole. Bardzo podoba mi się tradycja, która obowiązuje w Korei, gdzie jest 12 dni zakochanych. Po jednym w każdym miesiącu i każdy z tych dni obchodzi się trochę inaczej, ale chodzi o to, żeby co najmniej raz w miesiącu na nowo świętować swój związek i swojego partnera i miłość w ogóle. Nie tylko w dniu walentynek, tylko przez cały rok. I to mi przypomina pasjonującą książkę, którą niedawno czytałam. To jest książka poświęcona neuroprzekaźnikom, czyli substancjom chemicznym, które kontrolują przesyłanie sygnałów między komórkami nerwowymi, ale w tej książce był rozdział o miłości. Dlatego, że każdy, kto kiedykolwiek był w związku, to wie, że na początku wszystko jest bardziej intensywne i chce się być z tą drugą osobą przez cały czas i widzi się ją w pozytywnych kolorach i każdy dowcip śmieszy i wszystko wygląda wspaniale. A potem mija pewien czas i ten drugi człowiek nie jest już tak bardzo wspaniały i tak bardzo potrzebny i do związku wkrada się zwyczajność, codzienność. Czasem w ogóle związek się kończy, dlatego że ludzie patrzą na siebie i mówią, no ale to już nie jest to samo co wcześniej, więc może to jest pomyłka, dlatego że zrobiło się jakoś tak nudno i przewidywalnie i zginęła ta iskra, która wcześniej ich rozpalała. I tu właśnie pojawia się neurobiologia, czyli nauka, która zajmuje się badaniem układu nerwowego i tego, w jaki sposób postrzegamy różne rzeczy i od czego to zależy. I to jest nie tylko bardzo fascynujące, ale to jest też dość proste, dlatego że na początku znajomości chcemy zdobywać. Chcemy zdobywać to, czego nie mamy i co bardzo chcielibyśmy mieć dosłownie i w przenośni, czyli trzymać się za ręce, czuć się ważnym i kochanym, mieć nadzieję na stworzenie rodziny i tak dalej. Czyli na początku jesteśmy w trybie zdobywania, podążania za celem, czyli w takim aktywnym trybie mobilizacji. Mija czas, zdobywamy cel, jesteśmy w związku, już trzymamy się za ręce i razem planujemy przyszłość, już wiemy oboje, że chcemy być razem, jesteśmy razem, coraz lepiej się znamy. I wtedy właśnie wszystko się zmienia, dlatego że wtedy już nie ma tej niespodzianki i nie ma motyli w brzuchu. I chodzi o to, żeby uświadomić sobie, że w życiu nie chodzi o to, żeby ciągle zdobywać coś nowego, szukać ciągle nowego celu i nowego obiektu i ciągle biec naprzód przed siebie. Tylko chodzi o to, żeby umieć też docenić to, co już udało się zdobyć, dlatego że radość z tego, co się ma, jest równie ważna jak dążenie za nowością. I tylko wtedy właśnie człowiek ma poczucie równowagi. Więc chodzi o to, żeby pamiętać o tym, że po pierwszym mniej więcej roku relacja między dwiema osobami się zmienia i z etapu zdobywania zamienia się w taki trochę bardziej spokojny stan, który jest potrzebny choćby do tego, żeby mieć większą siłę do zdobywania w innych życiowych sferach, na przykład w sporcie albo w pracy. Czyli najpierw jest radość, motywacja, zdobywanie, a potem jest czas na to, żeby docenić to, co już mam. Dostrzec wszystkie dobre strony swojego partnera i patrzeć na partnera czy partnerkę pozytywnie i być wdzięcznym za to, co wnosi do mojego życia i za to, co wspólnie już udało się osiągnąć. Shining. My heart was lost on a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. I'm mad about you. From the dark, secluded valleys, I heard the ancient songs of sadness. For every step I thought of you, every footstep only you, every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer. To see a city in the desert lies the vanity of an ancient king. Lies in broken pieces where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life if you became another's wife. With every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you. Never in my life felt more alone than I do now. Though I claim dominions over walked a lonely mile in the moonlight. 4 million stars were shining. My heart was lost on a distant planet. The whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. Walentynki w Korei obchodzi się 12 razy w roku, co miesiąc i za każdym razem trochę inaczej. Na przykład 14 stycznia jest Dzień Pamiętnika i wtedy we wszystkich sklepach można kupić różne duże i małe notatniki, kalendarze, pamiętniki, dlatego że to jest właśnie tradycyjny prezent w te pierwsze w roku walentynki. I w tych pamiętnikach potem przez cały rok prowadzi się różne zapiski, razem albo osobno. Potem 14 lutego jest znów Dzień Zakochanych i wtedy kobiety dają prezenty mężczyznom, a miesiąc później, czyli 14 marca, jest Biały Dzień. I wtedy mężczyźni dają prezenty kobietom, najlepiej w kolorze białym, czyli białe róże, biała czekolada, białe serce. I dlatego, że to jest oczywiście znów Dzień Zakochanych, kiedy należy docenić swojego partnera i okazać swoje uczucia. Potem znów w kwietniu, 14 kwietnia, jest Czarny Dzień. Na cześć tradycyjnego dania z czarnym sosem z fasoli. W maju znowu jest Dzień Zakochanych, 14 maja, Żółty Dzień i Dzień Róż. I jeżeli pojadą Państwo do Korei w połowie maja, to najprawdopodobniej wszyscy będą ubrani na żółto, dlatego że właśnie taka jest tradycja. Włożyć żółte ubranie, zjeść żółte curry i dać ukochanej żółte róże w prezencie. I to jeszcze oczywiście nie koniec. W czerwcu jest Dzień Całowania. W lipcu, czyli teraz, myślę, że panowie mogą się przygotować, dlatego że w lipcu jest Srebrny Dzień. Srebrna biżuteria mile widziana. Potem w sierpniu, 14 sierpnia jest Zielony Dzień i wtedy razem z ukochanym albo z ukochaną należy wyjść na wspólny spacer, najlepiej do lasu. We wrześniu jest Dzień Fotografii i wtedy pary robią sobie wspólne zdjęcie, które będzie stało na kominku albo na stole przez cały rok i wtedy na ulicach wszystkich miast są ustawione specjalne budki, takie fotobudki do robienia sobie zdjęć. W październiku jest Dzień Wina, czyli dzień romantycznej kolacji przy świecach. W listopadzie jest Dzień Kina i wspólne wyjście do kina na film, a w grudniu, 14 grudnia jest Dzień Przytulania. 12 razy Dzień Zakochanych w Korei po to, żeby świętować bycie razem przez cały rok. for just fine, thank you. Thank you. Everything is, everything, everything is beautiful. How did you get like that? See, all I do is keep it cool and don't worry about what everyone is doing. I'm already seeing and doing it again. Autopromocja. Magazyn bardzo kulturalny. Mariusz Streliński oraz profesor Zygmunt Krause, najwięksi w swoich dziedzinach reżyserii operowej oraz muzyki współczesnej, będą gośćmi 1 w lipcu wydania. To po 14 dzisiaj, a po 20 futbolistki Agata Kulesza, Dorota Lendowska i Joanna Kulik. Tomasz Mann zaprasza, a ja, Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Shabam shabam. Shabam shabam. Shabam shabam. Shabam shabam. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright. I only am for but I can't see a thing in the sky. Maybe millions of people come up, go by, but they all disappear from view. And I only have eyes for. Give up to mom. Give up to mom. Give up to mom. Jedynka w Trójce. Właśnie sobie uświadomiłam, że to, co powiedziałam dotychczas, może brzmieć tak, jakbym uważała, że bycie w związku jest najlepszą rzeczą na świecie i że to jest coś, do czego należy dążyć za wszelką cenę. Ale jest dokładnie odwrotnie, albo raczej, powiem inaczej, jest pośrodku. Dlatego, że moim zdaniem dobrze jest być w szczęśliwym związku i równie dobrze jest być szczęśliwym singlem. I myślę, że o to właśnie chodzi. Żeby znaleźć swoją przestrzeń i w taki sposób zbudować swoje życie, żeby czuć się szczęśliwym człowiekiem, niezależnie od tego, czy jestem z kimś, czy jestem sama. I powiem Państwu, że byłam singlem przez 7 lat i byłam z tym bardzo, bardzo szczęśliwa. Nic na siłę. Pomyślałam, że widać, tak będzie dla mnie najlepiej. I po prostu zajęłam się realizowaniem różnych pasji. I było mi z tym cudownie. I zresztą jestem przekonana o tym, że szczęśliwy związek mogą stworzyć tylko szczęśliwi ludzie. Czyli tacy, którzy w pojedynkę też byli szczęśliwi, dlatego że wtedy wnoszą do związku swoje szczęście i mogą się tym szczęściem dzielić. I o tym właśnie jest ta piosenka. Greatest love of all, czyli największa miłość na świecie, to jest ta, którą znalazłam dla samej siebie. Whitney Houston. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided because W różnych zakątkach świata spotkałam różnych zakochanych, w wiosce masajskiej w Kenii, na stepach Mongolii, podczas jarmarku w Boliwii i niektórych udało mi się sfotografować i te zdjęcia można zobaczyć na stronie polskieradio.pl/trójka. Program dzisiaj zrealizowała Elżbieta Malinowska, wydawał Marek Pawlukiewicz. Życzę Państwu cudownej niedzieli i szczęścia i do usłyszenia za tydzień. Dream me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Break my faithful heart, tear it all apart, but love me. Won't you love me? If ever you ever go, darling, I'll be yours, so lonely. I'll be sad and blue, crying over you, dead only. I would beg and steal, beg and steal, just so lonely. I'll be sad and blue, crying over you, dead only. I would beg and steal, he would beg and steal, just to feel. I want your heart, I want your heart, be close to mine, so close to mine. Well, if ever you ever go, darling, I'll be old, oh so lonely, begging on my knees. All I ask is please, please love me. Just wanna say, ain't gonna let you get away, 'cause you belong.